राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा 20 सितंबर 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे तो पौधे आ रहे थे, तीन बात आई। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, तीन बात यही आई। मेरा कुछ भी नहीं है, ये बात ठीक आ गई तुमने। मेरा कुछ भी नहीं है, ये बात ठीक समझ में आ जाएगी। तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये बात समझ में आ जाएगी। है ये दो बात समझ में आ जाएगी, मैं कुछ नहीं समझ। पहली बात समझ से दूसरी बात सुगम हो जाएगी। सुगम दूसरी बात सुगम हो जाए, तीसरी बात सुगम हो जाएगी। पहली बात सुगम होने से दूसरी सुगम हो जाएगी। दूसरी सुगम होने से तीसरी सुगम हो जाएगी। मेरा पाठ हो जाएगा। आप लोग पुस्तक लाए होंगे। मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक है, इसका 10 नंबर लेख, साधक साध्य तथा साधन, पृष्ठ संख्या 108 है। आप पुस्तक लाए हैं क्या? कई जना लाया है, कई आदमी लाए। तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये बात में खास बात क्या है कि जन्मे जग साथे कुछ भी नहीं लाए, मरेंगे तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे। क्यों? कि मेरी कोई चीज है ही नहीं। जब जन्मे जब साथ में कुछ नहीं लाए, कुछ लाए थे? ये विचार करो, जन्मे जग कुछ साथ लाए थे क्या? सच्चे हृदय बताओ, कुछ साथ लाए थे? जाओगे तुम, जाओगे नहीं तो अपन जी वो है ही नहीं। आप बात ठीक समझ में आ जाएगी तो मेरे कुछ भी नहीं है। देखो, ये मार्मिक बात बता है, वह मैं ऐसे लिखी नहीं है। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मुख है। आप लोग शरीर नहीं हो, ये शरीर माँ के पेट में बना है और यहीं छूट जाएगा। ये बात सच्ची है कि नहीं? जो आपको नहीं सचेगा, हमारी दृष्टि नहीं तो खड़ा हो जाओ। पेट माँ के पेट में बना है शरीर, और मरोगे जब यही छोड़ जाओगे, ये बात सच्ची है ना। तो शरीर में नहीं हूँ, आपका साथ करते हैं, पानी देते हैं, दाल पुण्य करते हैं, तो शरीर तो यही रह गया, तो आप बिना शरीर के हैं, ये बात है। सिद्ध मानो तब ये बात समझ में आएगी, तभी बात समझ आएगी। शरीर भी मेरा नहीं है तो और क्या चीज होगा भाई बताओ। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो घर मेरा है, परिवार मेरा है, माँ बाप मेरा है, भाई भतीजा भौजाई मेरी है, क्या पत्नी और छोरे मेरा है। जब आपका शरीर नहीं है तो मुख्य बात आ है शरीर मेरा नहीं है। तो फिर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप शरीर नहीं हो तो क्या चाहिए? शरीर हो तब तो रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, जमीन चाहिए, गाय भैंस भेड़ चाहिए, बहुत चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए। शरीर को अपना दम मानने पर क्या चाहिए? शरीर को अपना दम मानने से कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं कुछ नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं, ये बात थोड़ी कठिन है। मेरे को लाए पुस दे दी, आप उस लाए ही नहीं। कईयों के पास है और सुनने से समझ में आ जाएगी, सुनने से समझ में आ जाएगी, और कईयों के पास है। मेरा कुछ भी नहीं है ये बात समझने से मेरा कुछ नहीं चाहिए ये समझ आएगी। अरे मेरा कुछ भी नहीं है ये बात समझ लेने से मैं कुछ नहीं हूँ, पहली बात समझ दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी बात समझ तीसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी बेटा पार हो जाएगा। तो तीसरी बात समझाऊंगा, तीसरी बात अब ध्यान दे सुना बोलो। ये लेख डूंगर जी ने सुनाया है अभी सत्संग में, है डूंगर जी महाराज ने सुनाया है अभी लेख इसको आपसे पहले, ये लेख सुनाया है ये पूरा साधक साध्य तथा साधन ये पूरा सुना दिया। हाँ पूरा सुनाया, अब आप और सुनाओगे तो और समझ में आ जाएगी। आप कुछ नहीं बोलते इसे मेरे एक दोलना हुए, एक दोलना भी बोलते तब मैं ठीक मिलेगा, नहीं तो कहते अरण्य रोदन जंगल में रोगा कौन सुन है, जो मैं जंगल रोगू। अरण्य रोदन है अरण्य रोदन, आप से समझाओ। तो आप समझ लो मेरा कुछ भी नहीं है सच्ची है, मेरा कुछ नहीं चाहिए सच्ची, तो मैं कुछ नहीं हूं ये बात समझो। तीसरी बात है मैं कुछ नहीं हूं, शरीर और संसार तो सब देखते हैं, शरीर और संतार साथ निभाते हैं, यहाँ बात पहले समझ लो, ये मजे की नहीं है। शरीर और संसार किसी के साथ रहा, किसी के साथ शरीर और संसार रहा है यार, तो शरीर और संसार साथ नहीं रहे दो बार, ये बात पक्की एकदम सच्ची बात है। तो तीसरी बात है, मैं कुछ नहीं हूं, शरीर और संसार से तो सब देखने देखते हैं, पर मैं किसी को नहीं दिखा, मैं दिखता तो ये स्वरूप का तो अनुभव होता है, शरीर संसार दिखता है, मैं हूं ये तो अनुभव होता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं मैं क्या है, ईश्वरांश जीव अविनाशी अविनाशी, शरीर संसार अविनाशी है, आप अविनाशी है और ईश्वर अंश है, दो बात, ईश्वर के अंश है अविनाशी है, आप ईश्वर के अंश है अविनाशी है, ठीक है ना, आप ईश्वर के अंश है अविनाशी है, आप सब ईश्वर के अंश है और अविनाशी है, चेतन है अमल है, शेष पांच बातें, ठीक है। जब आप शरीर नहीं है, ईश्वर अंश है अविनाशी है, शरीर तो ईश्वर अंश नहीं है, ये तो प्रकृति का है, अविनाशी भी ऐसा नहीं है अविनाशी है, चेतन भी नहीं है जड़ है, चेतन भी नहीं है जड़ है, ये तो नाशवान है, चेतन अमल और इसमें दोष ही दोष है। इस शरीर में तोले भर भी चीज कोई सुगंधी वाली अच्छी काम वाली बढ़िया चीज है क्या, प्राण प्राणों के बाद में छू दे तो स्नान करो कपड़ों से, शरीर वही है, शरीर वही है जो आज इस बात मैं कहता हूं, पर मरने पर इसको पालेंगे, छू लिया तो स्नान करो कपड़ों सहित, तो इसमें कोई चीज बढ़िया नहीं है, अमल है आप अमल हो, इसमें दुख आ रहे हो आप सुख राशि हो, तो पहले ये बात समझो कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश अपने पांच चीज है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, ये आपका स्वरूप है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर तो मृत्यु मर जाएगा तो साधन मर जाएगा, आप मर जाओगे, मर जाओगे, स्वर्ग गुण जाएगा नरक में गुण जाएगा चौरस लाख में गुण जाएगा, आप मरते नहीं हैं, आप चेतन हो, जब आप शरीर नहीं हो तो आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो शरीर को चाहिए, अन्न चाहिए जल चाहिए कपड़ा चाहिए मकान चाहिए और जमीन भी चाहिए खेत भी चाहिए वह भी वही चाहिए, चाहिए चाहिए का ठिकाना नहीं है, लंबे सोच चाहिए ध्यान नहीं है ज्यादा, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए तो आप कुछ नहीं है ही नहीं, अब कुछ नहीं है, चेतन अमर ये हो आप, ये कुछ कुछ आप नहीं है, आप चेतन है अमल है सूरसी है। तो तीसरी बात है कि मैं कुछ नहीं है, शरीर और संसार तो देखने में आता है, पर तो मैं किसी देखने में देता, मैं देखता है यार, मैं देखता है, देखता भी नहीं। स्वरूप तो मैं हूं, मैं हूं, ऐसा अपना अनुभव होता है, मैं हूं, शरीर के बिना हूं, मैं तो हूं, ये देखता है शरीर, परंतु मैं तो देखता ही नहीं, किसी ने देखा है। शरीर की प्रतीति होती है और स्वयं का अनुभव होता है, शरीर की तो प्रतीति होती है जो अनुभव होता है, मैं यह मान भान होता है, मैं हूं ये मैं का भान होता है, भान मानो भाष प्रतीत होती है, निरंतर समय सुन रही और अनुभव होता है सत्य उसका, ये मैं सत्य है न सत्य है, मैं क्या चीज है, सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, तो क्या है, ध्यान दे सुनना, मैं क्या है, मैं है जिसमें संसार की तो ममता हो और परमात्मा की जिज्ञासा हो, उसका नाम मैं है। ये दो चीज नहीं है शरीर में, मैं है मैं दो चीज है, शरीर को तो ममता है, संसार की प्रतीति है और अपना अनुभव है, और मैं का भान है, भान भास होता है, मैं तो मैं भास होता है, मैं का स्वरूप का है कि संसार की ममता और परमात्मा की आशा। आप इतने यहाँ आए हैं, इतने बैठते हैं, तो आपको पूछा जाए क्या मिलता है, क्या भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, जमीन मिलती है, क्या मिलता है आपको, परमात्मा चाहना है, परमात्मा चाहना है और शरीर में ममता है, तो ममता और चाहना दो वजह में है। मैं नाम किसका है कि जिसमें संसार की ममता है और परमात्मा की जिज्ञासा है, उसका नाम मैं है। तो मैं का भान होता है, जब साधक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि ये मिलने में कुछ नहीं आया, देखने में तब इस बात को स्वीकार कर लेना समर्थ हो जाता है कि मैं खुश रही हूं। क्यों हो जाता है समझ, मैं दो चीज रही, जब मेरा कुछ मैंने कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहिए, तब आप रहते तो मैं रहता है, मैं का भान होता है, मैं दो चीज है, एक तो संसार की ममता, एक परमात्मा चाहना, तो संसार की ममता है, परमात्मा चाहना है, परमात्मा की चाहना पूरी करने के लिए ही आप आए, क्या आपको आनंद नहीं मिलता, क्या आपको जल नहीं मिलता, क्या आपको मकान नहीं मिलता, क्या आपको कपड़ा नहीं मिलता और यहाँ से मिल जाता है, ये है ही नहीं, यहाँ से आनंद जल कपड़ा मकान कुछ मिलता नहीं, तो ये आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए भगवान परमात्मा, परमात्मा के लिए आप आए हैं, तो परमात्मा आपको चाहिए, तो मैं कुछ नहीं है, मैं तो अलग अलग है, परमात्मा एक, मैं तो अलग अलग हुआ, इसे जो मैं कहते हैं, मैं हूँ तू है यह है मैं चार है, एक मैं हूँ एक तू है एक यह है एक वह है, एक वह दूर है और यह सामने है, तू और मैं चार चीज हुई। तो ये मैं है उसमें दो चीज है, एक चेतन की जिज्ञासा है और जड़ की ममता है, ये दो चीज मिले हुए है। तो मैं कुछ नहीं है, जब भान होता ये मैं नहीं है क्या होगा, चेतन की तो प्राप्ति हो जाएगी, जड़ की विजय मिल जाएगी। जड़ तो दासवान है, ममता मिट जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। दो इच्छा ही तो मैं नहीं रहा, जड़ की ममता चेतन की जिज्ञासा दो चीज का नाम है मैं। तो जड़ तो जड़ में मिल गया, चेतन चेतन में मिल गया। जयराम जी मैंने कहा निर्मम और निरहंकार, निर्मम और निरहंकार आप हुए, ममता संसार झूठ गई और परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो निरहंकार अहंकार रहित हो गए। संसार की ममता छूटते ही ममता छूट गई, ये बात समझ आएगी नहीं। संसार तो ममता ही है, तो ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी पोती है, ये शरीर में रहना से शरीर भी चोट में निर्मल चाहिए। तो मैं तो मिल गया जड़ में और हूँ है पड़ा रह गया चेतन में। तो एक चीज जड़ में छोड़ दी और मैं को चेतन में मिल गया स्वयं, तो जयराम जी की पूर्ण हो गया। आएंगे समझ में। मैं कुछ नहीं हूँ आ बात समझना में कठिनता बहुत ठीक है। मैं नाम किसका है पहले ये समझो, मैं किसको कहते हैं, मैं दो चीजों को मिलने को कहते हैं, ना तो ये अनुभव है ना प्रतीति है। तत्व का तो अनुभव होता है और संसार की प्रतीति होती है, मैं की प्रतीति नहीं होती और अनुभव नहीं होता, तो मैं क्या है, मैं अनुभव भी नहीं होता, मैं प्रतीति भी नहीं होती, तो मैं का भान होता है, एक भास होता है, एक है एक मैं चीज भास होता है। उसमें दो चीज है, संसार की ममता है, परमात्मा की जिज्ञासा है। जब जिज्ञासा हो गई तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जड़ का त्याग हो जाएगा। तो मैं दो चीज है, मैं दो चीज है, परमात्मा की तो प्राप्ति की जिज्ञासा, पिपाशा चाहना, परमात्मा की चाहना और संसार की ममता। तो निर्मम हो गए, ममता रहित हो जाए, तो ममता संसार तो छूट गया, ममता छूट गई और परमात्मा की प्राप्ति हो गई, खत्म का काम। याद नहीं श्रीगा ने मैं दो चीज है, दो चीज का नाम मैं है, क्या संसार की ममता और परमात्मा की जिज्ञासा। परमात्मा की जानने की इच्छा है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है और संसार दो और जब तो मैं का ठीक विचार करोगे तो संसार की तो इच्छा छूट जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं मिट गया। निर्मम होने से निरहंकार होता है, संसार में निर्मम होने से निरहंकार होता है। विहाय कामान या सर्वान पुमान से निष्प्रिय, निर्मम और निरहंकार। तो निरहंकार हो गया, दृष्टि उठ गई, और जो चेतना साथ में जिज्ञासा है वो पूरी हुई। चेतना हमारा सहज से ये जीव होगा तो ये चेतन का तो प्राप्ति हो जाएगी, संसार मुक्त छूट जाएगी, निर्मम हो गया। अब आया निर्मल, ये विवेचन तो समझ में आया हुआ महाराज जी। हाँ, ये विवेचन जैसे मैं कुछ नहीं हूँ, अब आ तो अच्छी तरह से समझ में आया माने तो। हाँ, पर मैं क्या, जैसे कोई अपमान हो, प्रतिकूलता हो, उस समय मैं सामने आ जाता तत्काल, तो मैं छूटी नहीं है। विवेचन बुद्धि से समझ में आया, मैं अच्छा कर सकता हूँ अभी, पर ये जब मैं प्रतिकूलता आवे या सामने आवे तो तत्काल सामने आ जाए, तो मैं छूटी कौन है? मैं छूटी नहीं है, मैं संसार की ममता है। संसार की ममता क्या अर्थ हुआ? संसार की ममता शरीर की ममता, शरीर संसार एक है, शरीर में नाम में, ये तो शरीर है, एक नाम है, बड़ाई और मान, बड़ाई मान, बड़ाई अपमान और निंदा, इन दोनों का असर पड़ता है। तो शरीर की, अब शरीर की, शरीर से अलग नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, मान और बड़ाई, मान होता है शरीर का, बड़ाई होती है नाम की, तो ये दोनों छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? कि संसार परमात्मा की जिज्ञासा है वो पूरी हो गया, मैं तो चेतन हूं, तो चेतन का अनुभव होता है, चेतन का अनुभव नहीं हुआ, चेतन का अनुभव हो गया। आप जड़ नहीं हो, आप शरीर हो, ये बात तो समझ में आती है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, साफ दिखता भी है, यूं कई बार एकदम साफ दिखता स्पष्ट, पर जब कभी शरीर पर आपत आवे, प्रतिकूलता आवे या अपमान हो, उस समय फिर क्या है कि इस बात का ख्याल नहीं रहता है और उस बात में बह जाता। इस बात में इसलिए हुआ कि मैं चेतन हूँ, ये याद नहीं रहता, मैं शरीर हूँ और नाम हूँ, नाम से बड़ाई और मैं बंश आदर, आदर और बड़ाई, ये शरीर का होता है आदर, निरादर और बड़ाई नाम की होती है, मरने के बाद भी बड़ाई होती है, निंदा होती है, आदमी खराब हो गया, ऐसी बात है, निंदा होगी, ये बड़े महात्मा जी चले गए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं भाई मैं कुछ नहीं, एक तरफ कह रहे हैं मैं चेतन, ये मैं चेतन हूँ, और इधर आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ। तो चेतन हुआ आप, चेतन, चेतन तो मिल गया, संसार छूट गया, तो मैं कहाँ रहा? चेतन रहा। विवेचन तो समझ में आ रहे हो साफ, मैं वो परमात्मा की जिज्ञासा और संसार की कामना का नाम मैं है, और ये वास्तव में इसकी न प्रतीति है न इसका अनुभव, इसका केवल भान है, मतलब केवल बहम है, कहा मैं हूँ, एक बहम है। मैं दो बात है, हाँ दो चीज है, संसार की कामना है, संसार की चाहना है, परमात्मा की जिज्ञासा है, अभी समझ में आवे, और अभी आवे कि भाई संसार की ममता हटते ही अपना आप संसार की ममता हटी और परमात्मा की जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, और संसार की ममता हटे तब तो संसार की ममता रहे, यही लग रही है संसार की ममता। तो संसार की ममता क्यों है? क्या संसार को जड़ नहीं माना है आपने? आप जड़ हो क्या? समझ में बुद्धि से तो साफ आता कि भाई अजड़ है ही है सब, जैसे इसका निरंतर परिवर्तन हो रहा है और शरीर रहेगा नहीं, संसार रहेगा नहीं, ऐसी परिस्थिति, छोटा सा शरीर था, छोटा सा माँ का जन्मा देव, इसमें लिखा अभी वर्तमान में जो हम हैं वह मैं ही लगता है। वर्तमान में जो हम हैं वह मैं ही लगता है, वर्तमान में जो अभी हम हैं वो मैं ही लगता है, हमें ही संसार की इच्छा और परमात्मा की जिज्ञासा दिखती है, हमारे से पृथक नहीं दिखती। तो परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, बोले परमात्मा की जिज्ञासा, मतलब ये मेरे में नहीं हूँ, बोले संसार की इच्छा भी मेरे में है, परमात्मा की जिज्ञासा भी मेरे में ही है, मेरे से पृथक नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो अब जड़ छूट जाएगा, वो जड़ता छूटी होने भी, पर यह तो है कि है जड़ में है, जड़ छूटी नहीं अभी, मानो मैं शरीर से अलग हूं ये अनुभव हुआ नहीं है, तो जड़ है, जड़ की इच्छा है, मैं शरीर हूं ये बात है, निर्ममो निरहंकार नहीं हुआ, निर्ममो निरहंकार, ये निर्ममो निरहंकार योग में आता है, अरे ज्ञान में भी है और भक्ति में भी है, ये तो है ना, ये तो सुना हुआ है, गीता में बताया है, निर्ममो निरहंकार तो ये कर्म योग है, यहाँ निर्ममो निरहंकार ये भक्ति में, निर्ममो निरहंकार समुद्र को सुख समी, वहाँ अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम, पहले अहंकार मैं पढ़ा मिटा है, फिर ममता मिटती, ज्ञान मार्ग में मैं पढ़ पहले मिटता है, भक्ति मार्ग में योग मार्ग में मेरा मेरा पढ़ा पहले मिटता है, पीछे मैं पढ़ मिटता है, समझ में आवे, बात तो समझ में आ रही है, वो विवेचन सब समझ में आ रही है, समझ में बात अटकावट हो रही है कि संसार की ममता संसार और सुख छोड़ना में कठिनाई पड़ रही है, अट कठिनाई आ रही है, वो विवेचन अच्छा समझ में आवे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत। अच्छा अब आप बताओ कि संसार का सुख रहेगा क्या, अभी ध्यान को नहीं रहेगा, अभी ध्यान तो संसार सुख तो रहेगा नहीं, असर भी कम पड़े, असर भी कम पड़ता है, अच्छी वस्तु का असर भी कम पड़ता है, पूरा गया नहीं, हाँ। पूरा गया तो पूरा गया तब तो पूरा गया को नहीं, असर कम पड़े, पहली अपेक्षा का असर कम पड़े, हाँ। बहुत कम पड़े असर, तो इनसे सिद्ध होता है नाशवान है, सिद्ध तो होता है ये बात मानते हैं, तो इन बात नहीं है, इस बात ने पक्की कर लो, मैं नहीं हूँ और नाम भी नहीं हूँ, एक नाम में ममता है, मैं में अहंकार है, तो ममता भी नहीं है अहंकार भी नहीं है, कम हो गया, तो शरीर में ममता है, मेरा है शरीर, तो शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात छोड़नी पड़ेगी, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, ये अभेदभाव का संबंध है, शरीर मेरा है ये भेदभाव का संबंध है, और शरीर मेरे लिए है ये साधन मानते हैं, शरीर मेरे लिए है, अपने लिए शरीर नहीं है, साधन शरीर से होता ही नहीं, शरीर भाव से होता है, भीतर से शरीर से नहीं होता, शरीर साधन होता है, तो संसार काम होता है, तो संसार ही होता है, तो बात ये क्या हुई कि मैं शरीर हूं, ये अभेद भाव का संबंध है, शरीर के साथ एक हुआ है, अभेदभाव का संबंध है, अरे शरीर मेरा है ये भेदभाव का संबंध है, अरे मेरे लिए है ये उपकार होगा, फायदा होता है शरीर से फायदा होता है, तो ना तो शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर से माया दुख वाले दुख होता है, तो अब शरीर मैं नहीं हूँ, अब बात होनी चाहिए। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, अशरीर मेरा नहीं है। सबसे मुख्य बात है अभी ये भजन शरीर से होता है, ये बात एक है बच्चे। मानो भजन शरीर से होता है, ये बात है। शरीर भजन से नहीं, भजन शरीर से भजन नहीं होता, भजन भाव से होता है। बोले शरीर नहीं रहेगा तो भाव कहाँ से रहेगा? एकदम पूछ रहे, शरीर नहीं रहेगा तो आप साध किस वास्ते करते हैं? माता पिता मर गए, दादा दादी मर गए तो साध करते हैं ना, तो है कि नहीं वे है? तो क्यों मरते हैं? शरीर तो नहीं है, माता पिता है तो साध करते हो ना, क्यों करते हो? उसकी सत्ता है, सत्ता है तो सत्ता मात्र रह जाएगा, बस सत्ता मात्र रह जाएगा। चल में सत्ता है, सत्ता, वो सत्ता जब तक ज्ञान नहीं होता है तब पशु बनता है, पक्षी बनता है, वृक्ष बनता है, दर नहीं बढ़ता है, जल तब जल बढ़ता है। शरीर में मैं पण मेरा पण नहीं रह, केवल चेतन है, सत्ता चेतन वाली सत्ता है, चिन्ह में सत्ता रूप हुआ। चिन्ह में सत्ता में क्या बात है, क्या सार है? मान बढ़ेगा ऐसे बढ़ता है, तो मान बढ़ेगा ऐसे बढ़ता है तो शरीर और दाम दो के साथ में एकता है। क्या समझे? तो ये नाम मैं नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, मन बढ़ाई गई। आदर सत्कार, आदर होता शरीर का, बढ़ाई होती नाम की। अब बात ठीक है, तो बढ़ाई होती राजी होते हैं तो नाम मेरा है या नाम पीछे तेरा है? मेरा कहते हैं यह बात का नाम क्या रखा है? हाँ छिपकाए हुए हुआ, यह शरीर मर जाएगा तो दामन मेरा शरीर गया, फिर चिन्ह में सत्ता रहेगी। सत्ता को मान है, इनको अधिकार है, अपमान है। सो सत्ता रूप आपका है। अब ये बात है कि आपका शरीर है, ये शरीर रूप आप नहीं है, आप सत्ता रूप है। सत्ता ना होना होना होनापन है रूप, तो आप है रूप है। अब याद रहो है रूप है, आप है रूप जाना हो, अपना है रूप अपना है। शरीर का नहीं रूप है, नाम का भी नहीं रूप है। नाम तो रखते हैं ये कहते हैं ना, और शरीर मिलता है, शरीर छूट जाता है, नाम भी छूट जाता है, तो नाम और शरीर के साथ आप रहते नहीं। अब नाम रे साथ में शरीर के साथ में आप भी एकता मानी हुई है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, नाम के साथ और शरीर के साथ आप मिले हुए हैं, नाम के साथ मिले हुए हैं, तो बढ़ाई मेरी हुई, निंदा मेरी हुई, और आदर मेरा हुआ, निरादर मेरा हुआ। आदर निरादर शरीर का, मान अपमान हो गया नाम का। तो नाम और शरीर अपने हुए थे, आप नाम नहीं है, शरीर भी नहीं है, क्यों? नाम पीछे रखा है, शरीर मारे पेट में बड़ा है और यही रहेगा। बात समझ में आवे, इनमें कोई संदेह को नहीं है, विवेचन तो समझ में आ रहा है। आज साफ मान कुछ आज थोड़ा और ज्यादा साफ हो गया, शरीर साथ है और अपने नाम रे साथ थोड़ी एकता ज्यादा मान्योड़ी है। हाँ। या कम मानोगे तो कम होगा, ज्यादा मानोगे तो ज्यादा होगा। तो शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं हूं, यह मैं हूं, शरीर मेरा है नहीं है, नाम मेरा है, नाम चिपका लो, शरीर में चिपका लो, ये फिर मार पेट में बने हुए पड़े रहेगा, तो मैं नहीं हूं। अब विचार ये करो कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, नाम नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मर जाएगा, यही पड़ा मुर्दा हो जाएगा, शरीर यही रह जाएगा, नाम भी यही रहेगा। तो नाम और शरीर ये दो बात रही है, तो मैं नाम नहीं हूं, शरीर भी नहीं हूं। अब खास बात ये रही, अपने जरूरी ये रही। अब आज से इस बात को रखो कि मैं नाम नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, नाम भी मैं नहीं हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं। अब ये जात जानने की बात रही, अब अपने विचार की दो बात रही, मैं शरीर नहीं हूं और नाम भी मैं नहीं हूं, क्यों शरीर तो मर जाता है, नाम भी चिप गया हुआ है, न चिप गया छोड़ दियो, शरीर मर जाएगा ये पड़ा रहेगा, तो शरीर में नहीं हूं, नाम नहीं हूं, अब ये बात का एक काम करना। बात ख्याल रखा हूं हर समय, हर समय ख्याल रहना चाहिए, क्यों मैं शरीर हूं, शरीर तो आप कैसे, शरीर तो मर गया, हर दम ख्याल क्या रखे, जान लो कि मैं शरीर हो तो दाम नाम में नहीं, चिपके हुए हुए चिपका क्यों ख्याल क्या रखे, क्या है अच्छा चिप गया नहीं चिप गया, ये शरीर हूं, ये मर गया तो मर गया, जीते ही मर गया हूं नहीं। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम नहीं हूं, बस ठीक है, मैं नाम नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। अब ये बात रही याद, अब आपके शरीर से मैं शरीर नहीं हूं, नाम नहीं हूं, नाम चिपका हुआ है, शरीर मर गया, तो अब आदर डाल दी उसका, बढ़ाई और जब शरीर आप नहीं, नाम आप नहीं, तो बढ़ाई किस गई, निंदा किस गई, शरीर आप नहीं तो आदर किसका, आदर किसका, सत्ता मात्र आदर को निरादर, बढ़ाई को निंदा, सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र होना पाना, तो मैं सत्ता मात्र हूं, नाम नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, ये मान लो, अभी अभी मान लो, अभ्यास नहीं करना है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, अब दो बात रही, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, नाम में चिपका हुआ है और न चिपका हुआ है, और शरीर मर गया, शरीर मैं नहीं हूं, आप रहते हो तभी आपके लिए श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, पिंड अर्पण होता है, अब ठीक बैठा नहीं जी, अब इतनी समझो, अब मां नाम और शरीर ये रह दो, ये मैं ढिलाई है थोड़ी सी, तो दृढ़ता पूर्व मैं शरीर नहीं हूं, नाम नहीं हूं, शरीर मर गया, नाम में मर गया, आज मनुष्य कहते हैं, कुत्ता बढ़ जाए तो कुत्ता उचाएगा तो शरीर बढ़ेगा, शरीर दूसरा बनेगा, तो ना मनुष्य हो ना कुत्ता हो आप, शरीर छूट गया नहीं मनुष्य का, शरीर भी आप नहीं हो, कुत्ते भी से छूट कुत्ता शरीर नहीं है, तो आप कुत्ता हो दास आप मनुष्य हो, नाम कुत्ता हुआ कुत्ता भी नाम नहीं आपका, मनुष्य नाम भी आपका नहीं है, खत्म है तो ठीक है। और ये बात मतलब ख्याल रखना हमेशा कि मैं शरीर नहीं हूँ, अरे हरदम ख्याल नहीं जान लियो, ख्याल पकाओ। महाराज जी मान तो कई बार लियो, मैं तो कोई 50 बार मान लियो, लो आप कई बार फरमाओ के भाई मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं हूँ, आप स्वीकार कर लियो, फिर प्रतिकूलता है जना बस तो रीस भी वो मानने से दृढ़ता से नहीं माना, दृढ़ता पूर्वक है ना, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो तो दृढ़ता है। अब दृढ़ता कितना करती है समझ में तो आ गयो, दृढ़ता करनी है, नाम नहीं हो सही नहीं हो, अब दृढ़ता करते हैं, अब काम इतना बाकी रहे और सब हो गया, और तो सब हो गया, नाम है, बात सब साफ है, साफ हो गया, तो इसको दृढ़ता करो, दृढ़ता सुनते वक्त मान ले बस बजाया बढ़ाई गए दोनों राजी हो गया, दृढ़तापूर्वक दृढ़तापूर्वक मानना क्या है, दृढ़तापूर्वक है कि शरीर ना मैं हूं ही नहीं यार, बिल्कुल दृढ़ हो गया मैं शरीर नहीं हूँ, जो शरीर मर जाएगा ए नाम भी मर जाएगा, नाम साथ में रहेगा नहीं, जैसे कुत्ता साथ में नहीं रहता तो मनुष्य साथ में कैसे रहेगा, गधा साथ में नहीं रहता तो मनुष्य शरीर कैसे रहेगा, ठीक है ना, तो इस पर जोर लगाओ, जोर एकांत बैठ करके मैं शरीर नहीं हूं मैं नाम नहीं हूं, यह काम बाकी रहा हुआ, अब इतना सब से सर्विस गए केवल तो दृढ़तापूर्वक एक बार सरल हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले तो दृढ़तापूर्वक करें, तो दृढ़ता के लिए थोड़ा प्रचार करो, ये पहले मैंने कहा, पहले भी कहा है, बैठा दृढ़ता करो तो मैं शरीर नहीं हूँ, अभ्यास नहीं है इसको दृढ़ करना, दृढ़ पक्का है, पक्का रहो सच, वो कच्चा पणो है कच्चा, वो कच्चा पणो दे रहे बस पूरा काम हो गया, ना शरीर में मैं हूँ ना नाम मेरा है, इनमें पक्का हो जाओ, कच्चा मत रहो, ये कच्चा ही मिटानी है, तो पैठ कर पैसा कहीं मैं नाम नहीं हूँ शरीर में मैं नहीं हूँ, शरीर मर जाएगा नाम में छूट जाएगा। ऐसी एक बात पूछी है जैसे ये स्वीकृति जैसे शरीर मैं नहीं हूँ नाम मैं नहीं हूँ पूछी के अभ्यास, दूसरा प्रश्न पूछे है कि अभ्यास व क्रियाओं से भगवान की भगवत प्राप्ति नहीं होती, उनकी प्राप्ति उनसे उनके नित्य अपनेपन के संबंध की स्वीकृति से होती है, ऐसा सत्संग से सुना है। अब आप जो तत्परता पूर्वक भगवान में लग जाने का निर्देश देते हैं तो अपनेपन के संबंध की अभ्यास व क्रिया रहित संबंध की स्वीकृति के लिए तत्परता पूर्वक दिन रात लग जाने का साधन का स्वरूप क्या है, दिन रात लगवाने में इनको पक्का करना है, पक्का इनको स्वरूप की कर लागा, आप पूछो कैसे लगे, बोले अभ्यास और क्रिया रहित भगवान के अपनेपन की स्वीकृति कैसे हो, मेरा स्वरूप है सत्ता मात्र है रूप से आप है, आप है रूप से है, शरीर रूप से नहीं है नाम रूप से नहीं है, ऐसे लगाओ आपका स्वरूप है चिन्मय सत्ता, आपका शरीर और नाम ये नहीं है, बस इतना ही, इतना नाम और शरीर में नहीं हूं, नाम और शरीर में नहीं हुए दृढ़ करो। इसी बात से अभी ये सिद्ध हुआ कि नाम नहीं हो शरीर नहीं हो सबका ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बात बताओ कि नाम नहीं हो शरीर नहीं हो तो पूर्ण हो जाएगा नहीं? जी? मैं शरीर नहीं हूं, नाम भी नहीं हूं और सत्ता मात्र हूं, ऐसे मन से काम पूरा हो जाएगा नहीं? हाँ हो सकता है, काम तो थोड़ा ही अटका हुआ लगता है, लगता है हो सकता है। तो बस खबर ये मान लो लगन भी तो कोनी महाराज जी, ज्यादा लगन को नहीं, आपके वजन मन में आ जाए बात, इतनी लगन नहीं है इतनी है। आप कहते हो तो मन में आ जाती है, भाई ये तो एकदम स्पष्ट कर ले फिर वापस ढीले पड़ जाए। ऐसे कैसा है? लगन वाली बात नहीं है, ज्यादा लगन नहीं है, ये बात ठीक है, परवाह नहीं है, हो जाए तो हो जाने नहीं सही। हाँ बैठ दो, अपना कल्याण करना ही है, कैसे हो जाए तो हो जाएगा। कल्याण की इच्छा जोरदार नहीं है, वह जोरदार इच्छा होने से हो जाएगा तो पता से एकदम। यूं भी मन में आवे कि करना चाहेंगे उस समय हो जाएगी एकदम, यूं मन में आती है मेरा तो कि करना चाहूंगा उस समय हो जाएगी, अभी ठीक है वह चल रहा आया पक्का करना चाहेंगे। कभी कभी मन में आती भाई महाराज जी बेटा तब तक कर लें तो अच्छा, फिर आती करना चाहेंगे तब हो जाएगा अपना आप कर लेंगे ना। कर लोगे कब? अब भी करना है, इसमें भविष्य है ही नहीं, इसमें भविष्य है ही नहीं। हाँ बात भी सही है, तो अभी करना, भविष्य नहीं है अब इधर तरह से। मैं नाम नहीं हूँ शरीर नहीं हूँ, परमात्मा की प्रवृत्ति करनी है, मैं यहाँ आए क्यों है, यहाँ आए क्यों है परमात्मा प्रवृत्ति के लिए, वो करनी है कोई बात है। मैं शरीर नहीं हूँ नाम नहीं हूँ, शरीर प्रवृत्ति यह कच्चा है, दृढ़ता पूर्व नहीं, दृढ़ता को पकड़े। मैं सच्ची बात यही है कि मैं नाम नहीं हूं, सच्ची बात यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं ये सच्ची बात है, मैं शरीर हूं ठीक है, मैं नाम हूं ठीक है, तो मैं शरीर नहीं हूं मैं नाम नहीं हूं, इस पर पक्के कर दो एकदम पक्के। मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं शरीर नहीं हूं, सत्ता मात्र होनापन में हूं, होनापन में नाम नहीं शरीर नहीं। अब तो सीधी बात है, थोड़ी सी बात है, इसको पक्के रखनी पक्के, दृढ़तापूर्वक ये दृढ़ता में कमी है। ये बात समझ में आती है ना, तो दृढ़ता पुरुष का दृढ़ता से नाम नहीं हो सही नहीं हो। शरीर तो मर गया है, नाम भी मिट गया, नाम तो छिप गया हुआ है ना। मेरे घर के बच्चे का नाम क्या रखा है, माया पूछते तो नाम तो छिपे ऊपर है, ऐसा शरीर मर गया बाल दिया थे शरीर पिछले महीने में दो न दृढ़ करना, दृढ़ एक आभार सुना आभार ही करो, दृढ़ आभार ही बस भैया भगवाना है, इसको दृढ़ता पूर्ण करना है। नाम नहीं हो, शरीर नहीं हो, शरीर भी छूट जाएगा, नाम भी छूट जाएगा। आप जब देवता बन गए तो मनुष्य रहेगा, मन मन नाम मनुष्य का नाम रहेगा। आप देवता बन जाओ चाहे कुत्ता बन जाओ, ऊंचा जाओ चाहे नीचा जाओ, और कौन जाओगे? तो मनुष्य नहीं रहा, देवता भी नहीं रहा, उसका नाम भी नहीं रहा। तो बात सच्ची है, अब दृढ़ करना, दृढ़ता पूर्ण करनी है, ठीक है ना? बहुत काम हो गया है, ये बात मामूली नहीं है। अभी जो बात हुई ये मामूली नहीं है, असली बात है। ऐसा गाड़ी बन है, ये प्रवृत्ति मानव शरीर गए, ये एक प्रतंत्रता है। तो पराशय है, ये पराशय दूसरे का आशय, और क्रिया है वो परिश्रम। क्रिया और पदार्थ दो, तो क्रिया मैं नहीं हूँ, पदार्थ मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, भगवान हूँ, मैं भगवान सत्ता मात्र हूँ। दो रहे दो चीज, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो बन गया, मार गया, बन गया, नाम में बैठ गया, देवता बन गए, ऊंची बनी, नीचे में कुत्ता बन गए, देवता बन गए, कुत्ता बन गए, तो बनावटी हुआ। कुत्ता बनना है बनावटी, देवता बनना है बनावटी, मंदिर बनना है बनावटी, बनावटी शुरू मेरा नहीं। नाम और शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये बात मत दृढ़ रहना, दृढ़ कर दो एकदम, आज कर दो आज ही हो जाएगा, आज कर दो आज ही हो जाएगा। ना कुत्ता हूँ, ना देवता हूँ, ना मनुष्य हूँ। मंदिर अपार है, ये भी शरीर गया तो मनुष्य आ रहा, सत्ता मात्र है, चंद में सत्ता, आपका शरीर सत्ता, सत्ता नाम है पना, है पना, केवल है पना, है पने में कोई दोष नहीं आया, सत्ता में कोई दोष नहीं आता, चिन्ह में सत्ता, ज्ञान रूप सत्ता, ज्ञान रूप सत्ता रहा, पूरा हुआ काम। अब कहते कर रहे हैं, यह निर्णय हुआ करो।